Bismillah wakafa wa ba'd. Tunamsifu na kumtukuza Rabbul Izzati wal Jalal. Sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awwal shay, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Abu Aziz. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ni kwamba tu kutokana na sala ambayo imeperushwa kutoka kwa ndugu zetu ambao wanauliza kusikana suratu Yasin. Je, suratu Yasin ni roho ya Qur'ani? Wamechukua hadithi ambayo imepokelewa na Imam Tirmidhi na pia Imam Al-Qadda'i katika Musnad Shihab. Hadithi hiyo ambayo inayosema inna likulli shay'in qalba wa qalbu al-Qur'an Yasin. Je, hadithi hii ina sifa gani? Hadithi hii ina kiwango kipi na sanadi zake ni zipi? Ima hadithi hii ina sifa gani ili watu waweze kuijengea hoja na kuweza kusimama nayo na kuweza kuwafundisha watu? Je, hadithi hii ni sahihi au je hadithi hii ni dhaif? Na kama ni dhaif, tunaitupa na kuipiga konongo kwenye kibambazi? Ima hadithi hii ni maudhu, na kunyuma utufundisha ukatwambia hadithi ambayo ni maudhu ni hadithi ambayo imepachikwa, maana ni mtu amekuja tu akasema hadithi imetoka kwa mtume. Na vile vile tunaulizia, je, hadithi hii ni hasan? Vipi al-Imam Albani muhadith fi asrina hadha ameipatia sifa gani hadithi hii? Fadhil mashkura habibi, tafadhal. Naam, swala la ndugu yetu kuulizia kwamba Yasin ni roho ya Qur'ani, je, hiyo hadithi ni sahihi? Na ndilo swala ambalo linaulizwa. Ndiyo, hadithi ya kusema kwamba Yasin ni roho ya Qur'ani ameipokea Imam Tirmidhi nambari 2887 na kadhalika ameipokea Imam Al-Qadda'i kwenye Musnad Ash-Shihab nambari 1035. Naam, wote ni min tariq Haruna Abi Muhammad, wamepokea kwa njia kutoka kwa Haruna Abi Muhammad, kutoka kwa Muqatil ibn Hayyan, kutoka kwa Qatada, kutoka kwa Anas qala Rasulullah, na qala Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema inna likulli shay'in qalba, kwa hakika kila kitu kiko na roho. Wa qalbu al-Qur'an Yasin, na roho ya Qur'ani ni Yasin. Wa man qara'a Yasin kataba Allahu lahu bi qira'atiha qira'at al-Qur'an 10 marrat, na atakayesoma Yasin Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia kwa kisomo chake hicho, atamwandikia kama amesoma Qur'ani mara 10. Hiyo ndio hadithi, ndio matamshi ya hadithi yanavyokuja hivyo. Yeah. Hii hadithi naam kadhalika si sahihi. Imam Tirmidhi amesema baada ya hadithi akasema hivi: hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadithi Humayd ibn Abdurrahman. Hii hadithi ni gharib, ni geni, hatuifahamu isipokuwa kwa hii hadithi, isipokuwa kwa hii hadithi ya Humayd ibn Abdurrahman. Naam, kuendelesha mpaka mwisho wa kwanza yake, hapa ndipo tukutana. Subhanallah, ameendelea akasema hatuijui isipokuwa kwa njia hii. Afu akasema wa Harun Abu Muhammad majhul. Harun ambaye Harun Abu Muhammad ambaye ni mmoja katika wapokezi majhulun. Katika nuskha zingine anasema Sheikhul majhul. Ni Sheikh ambaye hajulikani. Ni mpokezi ambaye hajulikani. Kisha kanila kusema wa fil baba an Abi Bakr Siddiq. Na kadhalika imepokelewa hadithi nyingine kutoka kwa Abu Bakr Siddiq. Wala yasihu. Akasema kwamba haiswihi. Wa isnaduhu da'if. Na isnadu yake ni da'if. Wa fil baba an Abi Huraira. Na imepokea tena Abu Huraira hadithi tena nyingine katika masala haya haya ambayo tumo ndani yake. Ndivyo alivyosema, ndivyo anavyosema Imam Tirmidhi. Ndiyo. Hii hadithi wanazuoni wamedhoofisha vilivyokuwa vikali. Wamedhoofisha vilivyokuwa vikali. Naam. Sheikh Al-Albani amesema hii hadithi ni maudhu' kwenye kitabu chake Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifati wal Mawdu'a wa atharuha sayyi wa atharuha سيء في الأمة. ديه. مجلد وقانزة وقراصة وقانزة قراصة ومياتاتك من أنبيلي هذه وقراصة ومياتاتك من أنني شيخ مزلمزة ومقالة وضعيف ويو حديث. فالمهم ميوغان ما سببه زي ضعيف واكي Sheikh aminuku kauli ya Al-Hafidhu Al-Dhahabi kwenye tarjama ya Harun ambaye Imam Tirmidhi amesema kwamba ni majhul. Imam Dhahabi yeye kasema ana atahimuhu bima rawahu al-qada'i fi shihabihi, mimi ninamtuhumu kwa yale yaliyopokelewa na qadai al-qadai kwenye kitabu chake musnad al-shihab. Thumma saqa lahu hadha al-hadith, kisha Imam al-Dhahabi akafika na ileta hiyo hadithi. Tazama kitabu Mizani al-I'tidal kitabu cha 4 namba kitabu cha 4 safha ya 288 hapa kwa kwenye silsila Sheikh al-Albani yeye anaenda kuandika namba. Naam, falmuhim. Naam. Na kadhalika Abu Hatim al-Razi kwenye kitabu chake Al-Ilal cha mtoto wake Ibn Abi Hatim kitabu cha 4 ukurasa wa 278. Lakini kwenye nusfa ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullah kanukuu yeye kasema ukurasa wa kitabu cha pili ukurasa wa 55 hadi 56. Ndio. Akasema muqatilun hadha huwa muqatil ibn Sulaiman ambaye ni mmoja katika wapokezi wa hadithi. Ra'aytu hadha alhadith fi awwal kitab wada'ahu muqatil ibn Sulaiman. وهو حديث باطل لا أصل له. يا سبحان الله. يعني قولي أن بايو من كلوك نتابع لعين أنه ابن أبي حاتم قولي أبو حاتم دانا سيما كما نليونا في حديثه موزو كتاب مقاتب مسلماني كيوك ما هي حديث باطل لا أصل له. حديث لكو باطل أن بايو aina asili. Naam. Wakati tunaisoma sanad yetu tuliona kwamba Imam Tirmidhi amesema Muqatil ibn Hayyan. Ayo. Kutoka kwa Qattad. Naam. Lakini hapa Abu Hatim yeye anasema kwamba ni Muqatil ibn Sulaiman, sio ibn Hayyan. Sheikh Al-Albani rahimahullah yeye akasema hivi kadha jazama Abu Hatim wa huwa al-Imam al-Hujja, hivi ndivyo alivyo hakikisha Abu Hatim naye pia ni imam ambaye ni hujja na kubalika. Anna muqatilan al-mazkur fi al-isnad huwa ibn Sulaiman, kwamba muqatil aliyetajwa kwenye sanadi hii ni ibn Sulaiman. Ma'a annahu waqa'a 'inda Tirmidhi wa Ad-Darimi muqatil ibn Hayyan, na ilhali imethibiti kwa Tirmidhi na Imamu Ad-Darimi kwamba ni muqatil ibn Hayyan, kuona kwenye hivyo vitabu vyao wenyewe hivi kama ra'ait, kama jinsi ulivyoona na tumesoma kwa hiyo sanadi. Fala'annahu khata'u min ba'd ar-ruwat, huenda ni kosa na baadhi ya wapokezi. Wa ayyadahu anna al-hadith rawahu al-qadha'i, na inaipatia nguvu kwamba hadithi imepokea al-qadha'i kwenye musnad au tulivyotaja hapo mwanzo. Wa kadha al-fath al-izdi min tariq Humayd ar-Ru'asi bi sanadihi al-mutaqaddam. Na hao wamepokea hii hadithi kwa sanadi iliyotangulia kutoka kwa Muqatil, kutoka kwa Qatada. Kadha qala an Muqatil, hivi ndivyo alivyosema kutoka kwa Muqatil, lam yunsibhu, wala kumnasibisha huyo Muqatil ni ibn man. Fadhanna ba'du ruwati annahu ibn Hayyan, baadhi ya wapokezi wakafika wanadhani kwamba ni ibn Hayyan. Naam. Fanasabahu ilayhi, wakamnasibisha kwa ibn Hayyan. Min haula, miongoni mwa walimnasibisha fakwa Imam al-Izdi, fa inahu dhakara an Waqi'a annahu qala fi Muqatil ibn Hayyan, amitaja kwamba kutoka kwa Waqi'i kwamba kasema kuhusu Muqatil ibn Hayyan, yunsabu ila al-kadhb, yani anasibishwa kwenye uongo. Naam. Ukirudia kwenye hicho kitabu cha silsila utapata faida zaidi, mpaka jinsi Sheikh al-Albani akasema qultu, nasema imana Sheikh al-Albani, wa idha thabata annahu ibnu Sulaiman, na itakapothibiti kwamba ni ibnu Sulaiman, kama stadhahara al-dhahab, kama jinsi alivyodhihirisha Imam Dhahabi, wajazama bihi Abu Hatim, na Abu Hatim akahakikisha hilo, falhadithu mawdu'un qat'a, basi hadithi inakuwa ni mawdu'u moja kwa moja bila shaka. لأنه أعني ابن سليمان كذاب وسبب نقصد يقول مقاتل ابن سليمان لكذاب كما قال وقيع وغيره كما جنسا اللي يسمى وقيع لا يبليه كيشة لبسوما تقسوا قد يبليه ومتلم بيان يسمى حديثي بيا أن يبوكيا أبو بكر الصديق. شغل الألباني رحمه الله yeye anasema kwamba vile lam aqifa ala matni, sikuweza kuipata hiyo matni ya Abu Bakar ama hadithi ya Abu Huraira, na yeye pia si sahihi kwa sababu kwenye sanadi yake panapokezwa anaitwa Humayd, naye pia ni majhul kama jinsi alivyosema Al-Hafidh Ibn Hajar kwenye At-Taqrir, na Abdurrahman Ibn Al-Fadli ambaye ni yuko katika hiyo sanadi, Sheikh al-Albani akasema lam aarifuhu, na hadithi yake inapatikana kwenye kitabu Kashf al-Astar, hadithi ya 2304. Naam. Na kadhalika hiyo hadithi ukirejelea kitabu ambacho kinaitwa subhanallah al-ahadith ad-da'ifah wal-mawdu'ah allati حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره kwenye ukurasa wa 332 pia utakuta hayo jinsi gani hadithi zilivyo dhoofishwa na kadhalika. Ukirejelea kitabu ambacho kinaitwa kitabu ahadith wa marwiyat fil mizan cha Muhammad Amr ibn Abdul Latif, utapata faida zaidi kusikana ya masala. Kwa hiyo kwenye hadithi yetu hii, kwa kumalizia, jinsi tulivyoona kwamba ni dhaifu, Shekhe, tunaona kwamba ni dhaifu jika maudhuu, na maudhuu tumekwisha zungumza sana kwamba ni hadithi ambayo imepachikwa. ilipachiku ambayo mtume hakuisema, mtu pia alikuja kabuni hadithi hapa akasema mtume ndio kasema, inakuwa ni uongo, bali ni mtu kufanya jambo kama hilo anakuwa amefanya makosa makubwa sana. Naam. Kwa hiyo labda tutaje na vingine vitabu vya mtu anaweza karejelea kwa faida zaidi. Inaweza kuwa hivyo. Kitabu kinaitwa Nasihatu Da'iya, hadithi ya 22, na kitabu kingine kinaitwa Mawsu'atu Al-Ahadithi Wal Athari Da'ifati Wal Mawdu'a, kitabu cha pili ukurasa wa 604 hadi 605, hadithi ya 5746 na hadithi ya 5747, na kitabu kingine Al-Kafi Shaf fi Takhriji Ahadith Al-Kashaf cha Ibn Hajar Al-Asqalani, hadithi ya 944, na kadhalika kwenye kitabu An-Nawafih hadithi ya 382, na kadhalika kwenye Da'if Sunan Tirmidhi hadithi ya 543, pamoja na Da'if Al-Jami' hadithi ya 1935. Anayetaka faida zaidi arejelee hivyo vitabu tulivyovitaja, na Allah ndiye anayejua zaidi. Naam, inshallah, khairi khairi inshallah. Allah ubarik, Allah ubarik Sheikh. Na pia vile vile kuna nyingine sala ambayo itakuja baadaye ya kipenda Allah kuhusikana na Suratul Kahf. Suratul Kahf kuisoma siku ya Ijumaa. Ni sala ambayo ni nyeti inshallah. Baada ya makala zetu hizi na yeye itakuja inshallah, tutaiweka kwenye studio yetu Ala Wazni Studio ili kuweza kuwapatia watu fawaida. Na pia ungefungia kwa dua inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امين امين امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.